Mun sydäntä sydäntä särkee. Vedin jo kaikki lääkkeet, et se paranee. Mut se on yhä kipeä. Mun sydäntä sydäntä särkee. Mikään ei auta, mitä mä teen sen eteen. Kun se on yhä kipeä. Mä juoksin tyttölauman kanssa pitkin laivan käytävää. Täynnä iloa, täynnä iloa. Mä huidon kädet ylhäällä ja laulan diskopallon alla loistaan. Täynnä paloa on ilmassa. On korkealla. Mä iloitsen. Mä hymyilen. Mun sydäntä sydäntä särkee. Verin jo kaikki lääkkeet, et se paranee. Mut se on yhä kipeä. Sydäntä särkee. Mikään ei auta, mitä mä teen sen eteen. Kun se on yhä kipeä. Mä seison aukiolla, toppi päällä, tikku kädessä. Yhtä hymyä, yhtä hymyä. Käännyn, pojat viheltelee. Sukoja on lämmintä. On viiletä. Mä säteilen. Mä juttelen. Mun sydäntä sydäntä särkee. Verin jo kaikki. Mun sydäntä sydäntä särkee. Mikään ei auta, mitä mä teen sen eteen. Kun se on yhä kipeä.